Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de boer-burgerbeweging ook in de provincie Utrecht de grootste is geworden. De BBB ging daar nek aan nek met GroenLinks en kwam zo'n 700 stemmen tekort. Als laatste Utrechtse gemeente heeft nu ook Veenendaal de uitslag gepubliceerd. En daar heeft de BBB zo'n 3000 stemmen meer gekregen dan GroenLinks. Ruim genoeg dus om de achterstand goed te maken. De verkiezingsdienst van het ANP moet de uitslag van Veenendaal nog verwerken. Als de BBB inderdaad ook in Utrecht de meeste stemmen heeft gekregen, is die partij in alle provincies de grootste geworden. De jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA, twijfelt aan het leiderschap van Wopke Hoekstra. In een interview met NRC zeggen de voorzitter en vicevoorzitter dat Hoekstra het CDA-verhaal niet goed uitdraagt. Hij heeft een consultants-imago en daar zou hij vanaf moeten komen. De twee CDJA-bestuurders zeggen niet dat Hoekstra nu moet opstappen. Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn de uitslagen bekend van de eilandsraadverkiezingen. Op alle drie de Caribische eilanden, die een soort Nederlandse gemeente zijn, behouden de bestuurspartijen hun meerderheid. Op Bonaire kreeg oppositiepartij PDB wel de meeste stemmen, maar het is nog afwachten of die gaat meebesturen, omdat de zittende coalitie nog 5 van de 9 zetels heeft. Op Saba moet de bestuurspartij, die alle 5 de zetels had, er nu 2 afstaan aan een afsplitsing. Amerikaanse banken hebben een noodlijdende concurrent gered. Het gaat om de First Republic Bank, die met steun van 11 andere banken overeind is gehouden. Die trokken daar $30 miljard voor uit. Vorige week gingen 2 andere banken al over de kop. Dat zorgde voor onrust onder beleggers wereldwijd. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, minima tussen 4 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, vanmiddag meer bewolking en vooral in het westen kans op een bui. Het is zacht met 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag in Vroeg, de grimmige realiteit achter deze uitspraak. U heeft geen daadkracht, meneer Rutte. U heeft alleen maar gezorgd voor meer asiel en meer immigratie. En dat gaat u in Europa ook niet lukken. U kunt naar mevrouw Meloni gaan tot u een ons weegt. Want we zagen gisteren dat er over 600.000 mensen klaarstaan om vanuit Libië naar Europa en naar Nederland te komen. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 17 maart. Vroeg. Met Anna Pleizier. Met vandaag aandacht voor de vluchtelingencrisis rondom de Middellandse Zee. Wellicht denk je dan terug aan 2015, maar die crisis is lang nog niet voorbij. Zo zijn er afgelopen weken onderweg naar Italië veel slachtoffers gevallen. Toen de hulp te laat kwam voor boten vol vluchtelingen. Hoe de crisis ervoor staat, welke hulp er wordt geboden, maar ook vooral hoe de hulp verhinderd wordt. We praten erover met Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland. Die zit hier in de studio. Welkom. En aan de lijn zou Ayla Emming moeten zijn, dokter bij Artsen zonder Grenzen. Maar die lijnverbinding ligt er nog niet, dus die komt er later in de uitzending bij. Pim, om even bij jou te beginnen. Hoe zag de afgelopen maand eruit rond de Middellandse Zee wat betreft migratie uit Libië? Nou, er is een lelijk bootongeluk gebeurd, waarbij tientallen mensen zijn verdronken. De hulp voor die bootvluchtelingen kwam redelijk aan de late kant. En daarnaast is er een hele grote redding geweest van bijna 1000 mensen door de Italiaanse kustwacht. En dat is dus druk. Ja, ja. We proberen nog steeds even met Ayla een verbinding te leggen. Maar Pim, nog even terug naar jou. Jij bent dus directeur bij Save the Children Nederland. Hoe is jullie organisatie betrokken geraakt bij de migrantenstroom rond de Middellandse Zee? Save the Children is de op één na grootste hulpverlener in de wereld. En de Italiaanse kustwacht heeft ons al in 2015 gevraagd, omdat we een vaste partner zijn van hen op al hun schepen en ook bij de aankomst in de havens, om kinderen te helpen beschermen. Of wij een eigen schip wilde huren en dat in de vaart wilde brengen om de vloot van de kustwacht uit te breiden. En dat hebben we gedaan. 2016 en 2017 zijn we actief geweest onder commando van het Italiaanse kustwachtcentrum. En hebben in die tijd 10.000 mensenlevens weten te redden. Ja, ja. Het is best een groot thema dit. En omdat wij nog even een verbinding moeten leggen, draaien we even het nummer Groter dan ik van Vrouwtje. Want ook dit onderwerp is eigenlijk groter dan wij zijn. Happy New Year. De wereld zat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year. De wereld zat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time, tik in de tijd.

En zelf ben ik dan abortusarts, dus natuurlijk ook verantwoordelijk voor hun medisch welzijn en het regelen van zowel de meer acute medische situaties als die er zijn. En het verlenen van een soort van basiszorg voor mensen die vaak in de afgelopen maanden of jaren niet in staat zijn geweest om toegang tot zorg te vinden. Tot het moment dat mensen ergens in Europa aan land kunnen. Ja, en hoe dat zit met wat er dan gebeurt als je aan land komt en hoe dat verder gaat, daar gaan we het zo over hebben. Zit je thuis en heb je vragen aan de gasten Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland, of Aya Emmink, dokter bij Artsen zonder Grenzen. Zelfs dan in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, we zeiden het net al even kort, er is nog steeds een crisis gaande op de Middellandse Zee. Welke rol spelen reddingsacties, zoals jij waar ik net over had, daarin, Ayla? De crisis is een interessante formulering. Laten we zeggen, er is een grote groep mensen die zich gedwongen voelt om de zee over te steken. Omdat ze om wat voor reden dan ook voelen dat ze weg moeten uit de situatie waar ze in zijn. En dat is iets wat hoe dan ook continu gaande is. De rol die reddingsschepen daarin spelen is om het risico dat mensen bij het maken van deze vlucht op zee verdrinken te verkleinen. En dat is iets wat op zich wettelijk gezien volgens het internationaal zeevaardersrecht de verantwoordelijkheid is van ieder schip wat zich op zee bevindt om als er mensen in nood zijn, in wat voor situatie dan ook, redding uit te voeren als je daartoe redelijkerwijs in staat bent. En helaas zien we de afgelopen jaren dat steeds minder schepen zich daartoe geroepen voelen. Omdat het behoorlijk duidelijk is dat op het moment dat vluchtelingen gered worden en ergens aan land moeten, dat door Europa redelijk tegengehouden wordt, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Dus op dit moment zijn het vooral schepen van internationale NGO's die dit soort acties uitvoeren in de internationale wateren. Mm-hmm. Terwijl daar eigenlijk natuurlijk ook vooral eigenlijk overheidsinstanties voor in zouden moeten staan om het onnodig onveilig maken en het onnodig verlies van mensenlevens tegen te gaan. En ook bijvoorbeeld vissers of andere koopvaardijschepen en allerlei schepen die zich op de Middellandse Zee bevinden, die in principe vanuit het algemeen zeevaardersrecht ook in staat zouden kunnen zijn om reddingen uit te voeren, zich inmiddels ook steeds meer geremd voelen om dit soort dingen te doen, omdat het onduidelijk is of ze in staat zijn om mensen aan land te brengen op het moment dat ze iemand aan boord zouden nemen. Ja, want je zegt eigenlijk de overheid en de politiek zou dat beleid beter moeten regelen. Daar gaan we het zo ook nog iets uitgebreider over hebben. Ik wil eerst nog even terug naar Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland. Pim, Save the Children had ook eerst een reddingsboot. Die hebben jullie inmiddels niet meer. Maar hoe zijn jullie daarbij betrokken geraakt? Waarom hadden jullie die reddingsboot? Ja, de Italiaanse kustwacht heeft ons gevraagd om die boot te huren en in de vaart te brengen, omdat ze in 2015, 16, 17 onvoldoende capaciteit hadden. Dat hebben we gedaan. We hebben dat schip gehuurd, uitgerust en onder operationeel commando van het Italiaanse kustwachtcentrum gebracht. En daar hebben we mee gevaren en een groot aantal reddingen gedaan. Ook samen met de collega's van Artsen zonder Grenzen en andere NGO's. Om die capaciteit op niveau te krijgen. Ja, en waarom zijn jullie daar weer mee gestopt? Nou, zoals de collega ook al zei, het zijn de staten die verantwoordelijk zijn voor redding. Dat staat heel duidelijk in het VN-verdrag over de wet van de zee. De Italiaanse kustwacht heeft ons te kennen gegeven dat ze eigenlijk over voldoende eigen capaciteit weer beschikten. En wij gaan uit van wat we het humanitair imperatief noemen. Dat betekent dat we ons geld uitgeven op de plek en bij de mensen die het hardste nodig hebben. En in die tijd was de hongercrisis in de Hoorn van Afrika heel prominent. in beeld en hebben we onze activiteiten verplaatst naar elders op de wereld. Ja, ja, maar was het echt zo dat die capaciteit hoog genoeg was? Of hoe kijk je daarnaar? Ja, het is natuurlijk altijd een politiek spel, ja. Hè, wat er nu ook weer gespeeld wordt. En die 700.000 mensen die staan er niet. Meloni zei dat, Wilders maakt er 600.000 van. Die mensen staan er niet. Die zijn ook in de laatste jaren nooit in die aantallen in Europa en in Italië aangekomen. Dus er worden spelletjes gespeeld. En ik denk dat Europa aansprakelijk moet worden gehouden voor het feit dat internationale verdragen worden geschonden. En dat is niet alleen de Wet van de Zee, maar ook het Vluchtelingenverdrag, het Kinderrechtenverdrag, wat notabene door onze organisatie Save the Children is geschreven. En wat gewoon is aangenomen en geratificeerd door alle parlementen van de Europese lidstaten. En dat rechtskader is geldend, of je het nou leuk vindt of niet. Die mensen zijn er en die komen en die zullen blijven komen. En je kop in het zand steken en repressieve maatregelen nemen door reddingsschepen van NGO's de schuld te geven van iets wat we niet gedaan hebben, dat gaat geen oplossing bieden. Nee, nee, laten we even iets dieper ingaan op dat Italiaanse beleid. Ayla, hoe gaat de Italiaanse overheid in het algemeen om met organisaties die reddingsacties willen ondernemen? Wordt het de hulpverlening lastig gemaakt? Ik denk dat dat een beetje een understatement is. En dat we eigenlijk al jarenlang zien dat reddingsschepen en reddingsorganisaties actief gecriminaliseerd worden. En dat er allerlei pogingen zijn op meer en minder expliciete wijze om de operaties van NGO's daarin moeilijk of onmogelijk te maken. En waarom wordt dat gecriminaliseerd? Waarom? Ik bedoel, ik kan dat natuurlijk niet met zoveel woorden namens de Italiaanse overheid zeggen, maar het lijkt een vrij actief beleid om het arriveren van vluchtelingen in Europa tegen te gaan. En dat zien we natuurlijk ook in de zin waarin door Europese overheden de activiteit van de Libische kustwacht direct en indirect versterkt wordt. Deze dynamiek speelt aan twee kanten van het water, om het zo te zeggen. Aan de ene kant wordt de aankomst van mensen of de veilige overtocht moeilijk gemaakt. En aan de andere kant het vertrek vanuit Libië en of de kans dat mensen überhaupt internationale wateren bereiken. Ja, de NGO-schepen spelen daarin in de ogen van Europese overheden een actieve rol. Het blokkeren daarvan speelt daar dus ook een rol in. Ja, sinds oktober heeft Italië een meer rechtsconservatieve overheid onder leiding van Meloni. Zie je ook veranderingen in het Italiaanse migratiebeleid sindsdien? Enerzijds zijn er dus vanaf de nieuwe regering duidelijke aankondigingen gemaakt voor de plannen voor nieuwe wetten. En zien we ook dat in praktijk dat eigenlijk vrijwel direct impact had. In november is er dus een hele heftige situatie ontstaan waarin het schip van Artsen zonder Grenzen en ook dat van SOS Humanity honderden mensen aan boord hadden en slechts een deel daarvan aan land mocht. En toen zijn er dus Italiaanse medici voorafgaande aan de disembarkatie aan boord van de schepen gekomen om een selectie te maken wie dan tussen aanhalingstekens de meest kwetsbare mensen zouden zijn en mochten alleen die mensen aan land en de rest moest aan boord blijven. En dan moet je je voorstellen dat in een situatie dat mensen dus net eigenlijk, laten we zeggen, de dood in ogen hebben gezien tijdens hun overtocht over de Middellandse Zee gered zijn door een NGO-schip en land in zicht hebben inmiddels na dagen of weken van onzekerheid over hoe en waar en wanneer iemand ooit aan land gaat komen. En dan vervolgens een deel van hun groepgenoten aan land ziet gaan en zelf gedwongen is om aan boord te blijven. Dat creëert een situatie mentaal gezien dat daar wil je niet een voorstelling van hoeven maken. Dus dat is toen gebeurd, dat is eenmalig geweest. Mogelijk ook omdat er in reactie hierop echt een enorme reactie is ontstaan van ook Italiaanse burgers. En de afgelopen maand nu zien we een andere richting waarin meer politiek gezien weer meer druk gaat richting detentie van NGO-schepen. En boetes en aan de ketting leggen de acties beperkt lijken te worden. Ja. Pim, directeur van Save the Children, die hier ook in de studio zit. Als we dit horen, we hebben het er net over gehad van eigenlijk moet de overheid hierover gaan. Die moeten kijken, hoe maken we goede wetten? Hoe zorgen we dat de vluchtelingen goed verdeeld worden, goed opgevangen worden? Dat zeggen jullie. En ik begrijp dat ook als ik de schrijnende verhalen hoor van wat mensen meemaken. Vluchtelingen die het water oversteken. Aan de andere kant kan je ook zeggen, dat zien we in Nederland, maar ook in Italië. De burger, het electoraat, heeft gezegd, wij willen strengere maatregelen als het gaat om migratie. Want wij kiezen rechts. In hoeverre, het is een beetje een lastige discussie, lijkt mij. Als je aan de ene kant een land en mensen en politiek hebt die eigenlijk zeggen, wij willen die mensen niet. Dus we gaan er ook geen goede wetgeving voor maken. We hebben hier gewoon geen zin in. In hoeverre moet je daar misschien ook door laten leiden dat je denkt, ja, het is nou eenmaal wat het is. Dit willen de mensen gewoon niet. Hulpverleningsorganisaties gaan daar niet over. Hè. Het is een politieke afweging hoe je je in je regering opstelt. Maar wat belangrijk is te zeggen, is dat we internationale verdragen na te leven hebben. Of je nou een links- of een rechtsregering in het plus hebt zitten. Dat is feitelijk niet zo heel erg interessant. Ik snap wel dat mensen zich zorgen maken over wat ze dagelijks horen over migratie. En wat belangrijk is te zeggen is dat vluchten geen migratie is. Dat wordt allemaal op één hoop gegooid. Met een angstsausje eroverheen van dat tsunami van honderdduizenden onderweg zijn om onze cultuur over te nemen. Ik kijk daar heel anders naar. Ik denk dat we op de lange termijn moeten kijken waarom mensen überhaupt bewegen. Dat doen we ook als Save the Children. We hebben een onderzoek gedaan onder mensen die de Middellandse Zee zijn overgestoken en hebben gevraagd, wat was nou jouw beweegreden om te gaan? En dan hoor je vooral dat mensen uit vluchtelingenkampen komen, waar geen enkele toekomst is voor de kinderen, waar geen onderwijs meer wordt gegeven, waar je eigenlijk gewoon in leven wordt gehouden op het basale minimum, en je als mens geen enkele toekomst ziet voor je gezin. En dan gaan mensen lopen, zou ik zelf ook doen. Ja. Je ziet dat politici de mond vol hebben van opvang in de regio, maar ze betalen er niet voor. Landen als Libanon en Jordanië, die dragen een buitengewoon zware last als het aankomt op hoeveel Syrische burgers ze hebben opgevangen. Mensen die ze notabene zelfs arbeidsrechten geven. En ook mensen uit de koninklijke familie van Jordanië hebben bij onze ledenvergadering van Save the Children aangegeven dat we de Nederlandse staat bijvoorbeeld zouden moeten vragen om hen te helpen, omdat ze er ooit ook wel eens spijt van zouden kunnen krijgen. Nu zien we Libanon imploderen en krijgen we er het volgende probleem bij. Dus willen we dit aanpakken, dan denk ik dat het goed is dat politici niet gaan symptoombestrijden door NGO's de schuld te geven van dingen die ze niet gedaan hebben. Dat is net als de brandweer de schuld geven van de brand en zeggen dat je niet mag blussen. Dat is volstrekt idioot. En te kijken naar hoe wij in het ecosysteem onze bijdrage kunnen leveren om daar iets aan te doen. En dat betekent lange termijn en niet binnen de 4 jaar van de volgende verkiezingen. Ja, ik las in NRC een opiniestuk van Francesco Maschini van Instituut Klingendaal. En hij pleit er eigenlijk voor om de opvang in de regio beter te regelen. Dus ook vanuit Nederland daarvoor te zorgen, zodat mensen ook niet die gevaarlijke, want dat is natuurlijk ook die gevaarlijke oversteek gaan maken. Dat is ook een geluid wat je veel hoort. Hoe kijk je daarnaar? Mensen gaan niet voor hun lol op een gammelbootje zitten. Die zitten echt niet in een leunstoel in een luxe woning te denken, kom, we gaan eens op een rubberbootje naar Europa varen. Die mensen komen uit oorlogsgebieden. En als we kijken naar de boot die onlangs vergaan is, daar zaten mensen op die allemaal een recht hadden op asiel. Die komen uit Afghanistan, die komen uit Syrië, mensen komen uit Jemen, die komen uit Eritrea. Dat zijn allemaal erbarmelijke conflicten. Waar inzet is van middelen die je in je slechtste nachtmerries niet langs wil zien komen. En dan heb ik het over gifgasgranaten, dan heb ik het over marteldetentie. Overal is honger. Basale zorg valt uit in al die landen. En als je daar geboren wordt, dan heb je bijzonder weinig kansen. Dus we moeten naar de grondoorzaken kijken en ook vooral waarom dat dan leidt tot het nieuw conflict. En ik denk dat de klimaatverandering daarin een grote rol speelt. En als we kijken naar wat klimaatverandering gaat doen met een aantal landen, dan weten we dat landen als Saoedi-Arabië, die nu volledig draaien op fossiele brandstoffen, energie, maar ook financiën, dat die landen dusdanig heet zullen worden dat we ervan uit kunnen gaan dat je daar over 50 jaar niet meer kan wonen. Kijken we dan even naar de situatie rondom de Nijl en Egypte, dan moeten we er rekening mee houden dat veel meer mensen dan nu zullen gaan bewegen, zullen gaan migreren naar plekken waar je nog wel kunt overleven. En dat geldt misschien zelfs wel voor Nederland, want wie zegt dat wij over 50 jaar de kuststrook van Nederland nog kunnen bewonen? En dat brengt me dan bij waarom we die internationale wetten hebben. Het vluchtelingenverdrag is geschreven omdat wij moesten vluchten, niet om iemand anders. En als je daarover nadenkt, en dat heb ik altijd gedaan, in mijn familie zit veel Tweede Wereldoorlog verzetsgeschiedenis, heb ik er altijd rekening mee gehouden dat er ook een dag kan komen dat wij weer moeten vluchten. En dan heb je die wetten keihard nodig. En als je dan op het moment dat het jezelf slecht uitkomt al die wetten aan je laars lapt, ja, dan kun je natuurlijk ook er niet van uitgaan dat andere landen die het wat minder hoog hebben met de mensenrechten er nog een boodschap aan hebben. En dat vind ik kwalijk, ook kwalijk aan de uitspraken van onze minister-president, dat hij het bon ton vindt, hè, dat hij het acceptabel vindt om zomaar even allerlei beschuldigingen uit te strooien over goed bedoelende en zeer professioneel werkende hulporganisaties. Ja, want hij zei er zijn goede en slechte NGO's. En daar doelde hij eigenlijk op dat hij het idee had dat sommige NGO's, ja, ook soort onderdeel worden van een crimineel systeem om mensen, zeg maar, te laten betalen, heel veel geld te laten betalen voor die oversteek. Ja, toen hij die namen niet kon noemen, we hebben daar op Nieuwsuur samen met Arts zonder Grenzen en ik, de directeur Judith Sargentini en ik, opmerkingen over gemaakt. Dat als je zulke beschuldigingen uit dat je namen rugnummers moet noemen, dat kon de premier niet. En hij heeft dus ook staande die uitzending min of meer zijn woorden teruggetrokken. Ja. Maar wel gezegd, ja, maar er zijn ook NGO's die misschien zonder dat ze het in de gaten hebben in dat businessmodel figureren. Interessant is dat we dat op LinkedIn zetten en dat we dan mensen onder die post zetten. Misschien is het ook interessant de zaak eens om te draaien en te zeggen dat je goede en slechte minister-presidenten hebt. Want sommige minister-presidenten onbedoeld in het model terecht zijn gekomen van mensenrechten schendingen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we het gesprek aan moeten gaan waarom we deals sluiten met landen die zelf niet zo nauw omgaan met de mensenrechten. 5-6 internationale verdragen aan onze laars lappend en dan vervolgens een ander de schuld geven. Zo komen we denk ik niet verder in het oplossen van de uitdagingen die we hebben rondom migratie. We gaan zo verder praten dan met name ook over de situatie in Libië. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Ja, muziek dan. Het is tijd voor de plaat van de dag. Vandaag is het Internationale Dag van de Slaap. Met deze dag wordt benadrukt hoe belangrijk goede slaap is, wat enigszins ironisch is om te vermelden op dit tijdstip. Misschien zou je veel liever nog lekker in je bed liggen te slapen. Maar goed, deze plaat is wel lekker dromerig. Dus hier is onze plaat van de dag, Sleep Talking van Nona. Never told you where I'd be. Strangers passing ships at night. In the dark, I cannot hide. I can't remember why you're here. Day and night, you're always near. In my dreams, I see. How can I stay when I keep on walking, sleepwalking away? Do you ever listen to what I say? Or am I just talking, sleep talking away? It's not a choice, it's how I feel. It's hard to see the truth for real. My shame puts on a different face. A look your love could not replace. I can remember why you're here. Day and night, you're always near. In my dreams, I see you again. How can I fix it? How can I stay? Ja, er zijn deze morgen ook weer heel veel vragen binnengekomen, dus we gaan er een paar behandelen. Diana Kort vraagt, er is regelmatig ook sprake van mensensmokkel door zeelui. Kunnen zij ook vervolgd worden? Dat vraag ik aan Pim Kraan, directeur van Save the Children in Nederland. Ja, smokkel is een criminele daad. En de mensensmokkel is een buitengewoon ernstig feit ook. Ik kan niet anders zeggen. Als we naar het hele model kijken waarin die mensen terechtkomen, hebben we het daar over afpersing, over marteling, over verkrachting. Die plaatsvindt in die hele keten van mensensmokkel. Met afpersing van enorme bedragen. Van de mensen die dan naar veiligere orde willen. En als je je daaraan schuldig maakt, dan moet je vervolgd worden. En ben je zeeman. Gebeurt dat ook? Onvoldoende. Dat, ja. Maar ik denk wel dat er een serieuze intentie is om dat terug te dringen. Ja, ik heb zo nog een vraag van Gerard. Wil ik graag stellen aan Ayla Emmink, dokter bij Artsen zonder Grenzen, die aan de lijn hangt. Ayla, Gerard vraagt, ik heb respect voor het werk dat jullie doen en iedereen verdient een toekomst. Maar moeten wij als Westers land, in hoeverre moeten wij andere landen helpen? Of moeten wij onze handen ervan aftrekken? Of in hoeverre... zijn vraag is eigenlijk vooral een beetje, moeten we ophouden met Afrika zien als een armzielig land waar wij dus weer hulp moeten bieden? Of is er nog steeds een soort machtsverhouding tussen Westerse landen en Afrikaanse landen? Waar we ook misschien onze rol als het gaat om hulpverleningswerk goed moeten doen? Interessante vraag. Op zich, en dat zeg ik meer als persoon, dat kan ik niet namens de hele organisatie natuurlijk zeggen. Maar ik denk in principe dat die machtsverhoudingen nog steeds, misschien de verhoudingen zelf niet meer per se zijn, maar de sporen daarvan wel. En dat het, denk ik, internationaal gezien heel duidelijk is dat er bepaalde verschillen zijn in de zin van, laten we zeggen, waar de grootste resources zich bevinden, zeg maar, financieel, economisch gezien, en waar de noodzaak is. En dan, ook gelinkt aan de opmerking die net al heel terecht gemaakt werd over onze verwachtingen naar de toekomst, wat betreft de impact van klimaatveranderingen, et cetera. Dan zijn er gewoon hele duidelijke voorspellingen die laten zien dat op het gebied van welzijn, economie, beschikbaarheid van voeding en global health impact. We kunnen verwachten dat de nood in bepaalde landen en de impact van deze dynamiek in bepaalde landen vele malen groter gaat zijn dan in andere. En dat dat alleen maar de noodzaak tot migratie gaat versterken. En ik wil ook hierbij benadrukken dat ik migratie zie als een, een natuurlijk fenomeen, wat onder eigenlijk, alle diersoorten plaatsvindt en ook onder de mens. En dat waarschijnlijk iets is wat we niet politiek gezien kunnen tegenhouden. Dat is in het verleden nooit zo geweest en dat zal in de toekomst ook niet zo zijn. En het tweede onderdeel van een antwoord op deze vraag is dat ik denk dat op het moment dat mensen op een boot zich op de Middellandse Zee bevinden, en dan moet je daarbij beseffen dat het vaak mensen zijn die zelf niet eens kunnen zwemmen en die ergens in zekere zin ook wel doorhebben dat een oversteek midden op een enorme zee, op een bootje wat op geen enkele manier zeevaardig is, waarschijnlijk niet een hele succesvolle actie gaat zijn. En dat mensen ook wel verhalen kennen van anderen die daarbij onderweg verdronken zijn. En of zijn tegengehouden door de Libische kustwacht en het al 5 keer opnieuw geprobeerd hebben. Het ondernemen van zo'n poging echt een wanhoopspoging is. En dat het op dat moment voor mij als hulpverlener niet meer echt interessant is. Wat daar precies de reden achter was. Maar dat we in dat moment vooral ons bezighouden met het feit van... Ja, kunnen we een rol spelen in het onnodig verlies van mensenlevens? Ja, dus op dat moment zit je eigenlijk als hulpverlener helemaal aan het einde. Namelijk op het moment dat mensen hun leven op het spel staat... en je denkt, ja, ik ga toch maar wat doen. Los van wie dit is, los van waar diegene vandaan komt... los van wat de reden is dat iemand hier naartoe komt. Ja, precies. Ja. En ik denk dat het al jarenlang heel duidelijk is dat wat voor pogingen dan ook gedaan zijn voor inderdaad het verbeteren van lokale situaties en het ontmoedigen van het ondernemen van deze vlucht. Leuk en aardig allemaal. Maar ondertussen zien we gewoon heel duidelijk dat mensen die noodzaak tot vlucht nog steeds voelen. En wat voor langere termijnsplannen er dan ook zijn, zolang er mensen zijn die... dag in dag uit op Middellandse Zee belanden en daar hun leven riskeren, moet daar ook iets gebeuren. Ja. En ik ben het zeker niet ermee eens dat op de langere termijn het uitvoeren van civiele search and rescue daar in feite een oplossing voor is. Maar we gaan hiermee door, zolang we redenen hebben om aan te nemen dat, dat in principe iedere dag mensenlevens potentieel verloren gaan door de situatie die er op de Middellandse Zee afspeelt. Ja, Erik vraagt nog, zitten die NGO's elkaar soms ook niet een beetje in de weg, Pim? Nee, dat denk ik niet. De premier had het over coördineren. Wij coördineren ons huf. En met de aansturing door het kustwachtcentrum, wat ook gewoon wetstechnisch de autoriteit is om te bepalen wie waar naartoe gaat, kun je gewoon heel goed de taken verdelen. En de werken doen zoals ze nodig zijn. Ik denk ook dat we heel goed moeten zien dat het symptoombestrijding is wat je doet. Hè. Net wat de collega net zei. Op het moment dat die mensen in nood zijn, is het al gewoon veel te laat. Dus NGO's zitten elkaar zeker niet in de weg. Als we naar de wereld kijken, waaruit de bronnen komen van de ellende, dan zien we dat als de VN een appeal uitbrengt, een verzoek om financiering om alle humanitaire hulp te verlenen in de wereld, dat vorig jaar een recordhoogte had bereikt. Maar dat de regeringen daar 3/4 niet van hebben gefinancierd. En dus ze verwachten dat wij als hulporganisaties met 1/4 van de middelen de problemen voor zijn. Ja. En dan zijn we verbaasd dat het uit de hand loopt. En als dat, dus die financiën komen niet rond vanuit de overheden. Ja, correct. Ja. En waardoor komt dat? Nou, voor een deel is dat politieke onwil. En ik denk ook een systeem dat niet heel goed functioneert. We zien dat op heel veel plaatsen. Waarbij ook de samenwerking in de politiek met het ook werkelijk consequenties verbinden aan misstanden. Noem het gebruik van gifgassen in Syrië. De Amerikanen zeiden, Obama, dat is een rode lijn. Vervolgens werden er chloorgasbommen gegooid en er gebeurde niets. En zo zie je het verder opschuiven. En uiteindelijk komt het er dus op neer dat je als arts op zo'n schip... Ik heb ook mijn personeel op ons schip gehad. Dat je ziet dat mensen volledig verbrand door het mengsel van diesel en zeewater aan boord komen in een totale staat van ontreddering. En als je daarnaar kijkt en je ziet de beelden die de Italiaanse kustwacht ook maakt, en laat ik vooral ook zeggen, dat zijn echt heroïsche mensen die gewoon hun werk doen, dat je dat soort beelden niet op het netvlies krijgt van de politici die er verantwoordelijk voor zijn. Ja. En in het geval van Italië is het Matteo Salvini, de minister van Binnenlandse Zaken, ook nu verantwoordelijk voor de kustwacht, die notabene zijn eigen kustwachtpersoneel in de problemen heeft gebracht door ze geen toegang te geven tot hun eigen havens. En daarvoor loopt volgens mij nu nog een juridische procedure. Diezelfde elementen hebben ook gewoon banden met extreem rechts tot in het neonazistische vlak aan toe. En als je op die manier met elkaar in gesprek bent, dan komt er geen oplossing. Ja, genoeg om over te praten als ik het zo hoor. Zit je te luisteren en heb je vragen aan onze gasten Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland, of Aya Emmink, dokter bij Artsen zonder Grenzen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dit is Vroeg van 17 maart met vandaag aandacht voor de vluchtelingencrisis in de Middellandse Zee. Tussen Italië en Libië gaat er namelijk heel veel mis met veel doden tot gevolg. Wat hier de oplossingen voor zijn en hoeverre er de wil is om er iets aan te doen, dat bespreek ik vanmorgen met Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland, hier bij mij in de studio. En aan de lijn is Aya Emmink, dokter bij Artsen zonder Grenzen. Vroeg met Anna Pleizier. Ja, we zijn hierover in gesprek, mede omdat Geert Wilders in het Eén Vandaag debat begin deze week zei dat er 600.000 mensen in Libië klaarstaan om te vluchten naar Europa en dat die aan gaan komen in Italië. Pim, in hoeverre werkt Italië samen met Libië om het aantal vluchtelingen te verminderen? Nou, ik denk vooral in repressieve zin. Het uitrusten van de Libische kustwacht of wat er voor door moet gaan is een zaak die door Europa is gesteund, waarin Italië de leiding heeft gekregen, omdat er altijd historisch goede banden zijn geweest tussen beide landen. Hoe dat precies achter de schermen in zijn werk gaat, weet ik niet. Maar ik weet wel dat er aan de voorkant kan worden geconcludeerd dat de mensen die zeggen dat ze in uniform voor de kustwacht werken ook betrokken zijn bij de criminele mensensmokkelactiviteiten, waarvan beeldopnames ook circuleren. Dat mensen vluchtelingen op gammele rubberboten slaan, mensenrechten schendingen plegen voor de camera. We weten dat er hele detentiecentra zijn, waar ook Artsen zonder Grenzen overigens inactief is geweest in de hulpverlening, waar sprake is van stelselmatige afpersing, verkrachting, mishandeling, uithongering. En mensen tot op het laatste van een citroen worden uitgeknepen om al het geld eruit te krijgen voordat ze op een niet zeewaardige boot worden gestopt door die mensen die dan later zeggen kustwachten zijn. Ja, want Ayla, wat zijn de capaciteiten van die Libische kustwacht waar we het net over hadden? Die hebben een soort... Kunnen we ze wel kustwacht noemen eigenlijk, als ik het zo hoor? Nou ja, dat is inderdaad een reële vraag. Ik bedoel, ja, die zijn officieel internationaal gezien op een gegeven moment wel een soort erkend als kustwacht, maar hanteren daarin methodes die compleet niet de internationale richtlijnen volgen wat betreft het veilig uitvoeren van reddingen. En zoals net al heel terecht gezegd wordt door mijn collega, er zijn gewoon een heleboel opnames die laten zien dat de manieren waarop de Libische kustwacht tussen aanhalingstekens boten redt, vooral voort lijkt te komen uit de wens om boten tegen te houden. En dat daarmee letterlijk levens op het spel worden gezet. Soms ook levens verloren gaan. Of in ieder geval mensen onnodig in zee belanden. En of tussen aanhalingstekens kustwachtleden zelf actief fysiek mishandeld worden. Dan wel indirect doordat er manoeuvres uitgevoerd worden waarvan heel duidelijk van tevoren ingeschat kan worden dat een boot daardoor kan omslaan of dat een boot daardoor de fysieke integriteit kan verliezen, waardoor de kans dat de boot gaat zinken vele malen verhoogd wordt. En of je gewoon duidelijk aan manoeuvres kan zien van hier gaan mensen bij overboord vallen, weet niet wat. En ja, dat op zichzelf is gewoon natuurlijk kwalijke zaak te noemen. Ja. Daarbovenop weten we dat veel mensen zich zodanig beangstigd voelen door het idee misschien teruggebracht te worden naar Libië, dat ze ook zelf soms overboord springen, zelfs al kunnen ze niet zwemmen, om te voorkomen dat ze aan boord van een kustwachtschip gebracht worden. Ja, en jij bent zelf vanuit jouw werk ook toch in aanraking gekomen met de Libische kustwacht? Dat is iets wat op zich regelmatig gebeurt. We proberen daarin meestal op een veilige afstand te blijven, in de zin dat zodra er een situatie is waarin de kustwacht en of een NGO-schip soort tegelijkertijd ontzien is bij een potentiële redding, dan maken wij de afweging, hoe kunnen we hierbij een rol spelen die het verlies van mensenlevens zoveel mogelijk vermindert. En soms betekent dat dat als de Libische kustwacht eerder ontzien is dan wij zelf als NGO-schepen, dat we een stapje terug doen en dat we meer van een afstand monitoren wat er gebeurt en dan standby zijn om in te grijpen als daar aanleiding toe is. En in andere gevallen gebeurt het andersom. Dan zijn we al met de redding bezig en dan komt de Libische kustwacht er later bij. En dan zien we vrijwel altijd dat zodra die van een afstandje in de buurt zijn, dat de hele dynamiek in een aantal seconden verandert. En de situatie vele malen gevaarlijker maakt. En dat is gewoon een hele kwalijke zaak. Ja, Pim, Libië is in burgeroorlog. Kan je even uitleggen wat de situatie daar is, maar ook wat dat betekent voor vluchtelingen die door Libië proberen te reizen? Nou, het is natuurlijk niet voor niks dat al die mensen vluchten. Nee, Libië is een totaal versplinterd land. We hebben natuurlijk voor mensen van mijn leeftijd Gaddafi heel veel jaren meegemaakt. Gaddafi werd natuurlijk ook getolereerd, zo niet gesteund door andere landen om het er daar enigszins stabiel te houden. En toen Gaddafi het leven liet, is daar een zeer lelijke burgeroorlog uitgebroken, waarin strijdende partijen niet kunnen komen onderling tot een overwinning. En je dus een situatie hebt dat je op verschillende gebieden en verschillende steden verschillende autoriteiten aantreft. Je kunt dus niet spreken van een goed functionerend land. In dat land is wel ruimte voor heel veel criminele activiteiten en het ontstaan van zulke soort mensensmokkelroutes die daar eindigen, zal ik maar zeggen, in detentie en in ernstige mensenrechten schendingen. Ja, dat kan natuurlijk ook alleen maar onder het gesternte van een falende staat. En dat gebeurt daar dus. Helaas is het wel zo dat heel veel migranten en vluchtelingen via Libië reizen, omdat het voor de oversteek van de zee nou eenmaal een logische plek is. Maar ook omdat ronseling van mensen en het zoeken naar wegen om uit je ellende te komen vaak te worden gefaciliteerd door mensen die in dat netwerk zitten en mensen dus ook daadwerkelijk en actief in die val lokken. Dus zie je uiteindelijk wat de Libische kustwacht doet, is ook mensen van zee halen en weer terugslepen in hun eigen verdienmodel. Ja. Dan gaan ze terug die detentie in en 3, 4, 5 keer achter elkaar worden mensen, en daar hebben we getuigenverslagen van, er zelfs opname van, met een telefoon aan hun oor gemarteld om de familie thuis te motiveren om nog een paar $1000 over te maken. Ja. Ja, om samen te vatten wat we tot nu toe een beetje besproken hebben. Vluchtelingen trekken soms jaren over land om in Libië in een soort hel terecht te komen. Vervolgens lukt het sommigen om tot de zee te komen en die gevaarlijke tocht te maken. Dat gaat ook heel vaak fout. Nou, hulporganisaties beginnen daar te helpen, proberen daar te helpen. En dan kom je aan in Europa en dan heb je die tocht helemaal overleefd. En dan kom je eigenlijk bij het volgende probleem. Namelijk dat je hier ook niet altijd welkom bent. En dat je vervolgens verdeeld moet worden. Dat ook weer soms problemen oplevert. Wat is precies het Europese beleid momenteel, Pim? Als het gaat om als iemand aankomt eigenlijk in op ons continent. Nou, waar Nederland vaak en graag naar verwijst, is het verdrag van Dublin. Waarin staat dat mensen moeten worden geregistreerd en opgevangen in het land van eerste aankomst. Ja, dan zou Italië echt heel veel mensen moeten opvangen. Absoluut. En dat er daarna natuurlijk dan een herverdeling zou moeten komen, waar ook de VN-vluchtelingenorganisatie op duwt. Alleen daar komen we niet uit. En zolang landen als Hongarije zeggen we nemen niemand op, en Polen, doen anderen het ook niet. En dan is Nederland ook altijd wel redelijk vooraanstaand in het zeggen van dat we al zoveel doen. Dat ons asielsysteem totaal verstopt is en dysfunctioneel, dat danken wij voor een heel groot deel aan onszelf. Ik denk dat al denk ik 30 jaar geleden minister Pronk mij uitlegde dat als je migratie niet reguleert en je maar één loketje biedt en het heet asiel, dat je dan natuurlijk je eigen trechter verstopt. Terwijl andere landen die doen dat anders. Die kijken naar migratie ook als inderdaad een natuurlijk fenomeen waaruit je ook een verrijking van je eigen samenleving kunt genereren. Ik heb Syriërs, Somaliërs, Jemenieten en Afghanen in dienst die allemaal buitengewoon belangrijk en goed werk doen binnen mijn staf. En de mensen die wij uit Kabul moesten evacueren toen de Taliban de macht overnam, die zaten in een asielzoekerscentrum in Emmen al de evacuatie van collega's uit Haiti te regelen. Dus mensen verliezen niet hun kennis en kunde als ze een grens oversteken. En we moeten veel meer kijken naar wat hebben we zelf nodig. We hebben enorme tekorten in personeel en in de zorg. Er zijn heel veel mensen die veel kennis en kunde hebben. En komen dus in plekken als Zoutkampen mensen tegen die in het land waar ze vandaan komen een bedrijf hadden met 400 medewerkers en nu met een nummer in hun binnenzak zitten te wachten op een interview wat 3 jaar kan duren. Nou, veel gehoord argument natuurlijk wel. We hebben misschien tekort aan arbeiders in Nederland. Veel open vacatures. Maar we hebben geen tekort aan huizen. We hebben wel een tekort aan huizen. We hebben tekort aan arbeiders, maar we hebben ook een tekort aan huizen. Dus ze moeten ook ergens wonen. Ja, dat is allemaal waar. Maar als ik om me heen kijk, en ik woon zelf in Den Haag, wat er allemaal gebeurt, dan zie je dat heel veel mensen niet meer naar een bejaardenhuis kunnen. Want dat is natuurlijk mooi weggesaneerd. Je moet zo lang mogelijk thuis blijven. Dus ouderen vandaag wonen soms alleen in een eensgezinswoning. Er is heel veel inbreiding te doen door een ander beleid te voeren. En ja, er is een crisis in de huizenmarkt. Een hele grote. En ik begrijp dat mensen zich daar grote zorgen over maken. Maar de percentages van het aantal woningen dat wordt toegewezen aan statushouders is kleiner dan 5. Als we naar Utrecht hebben gekeken, die hebben een poos voorrang gegeven aan statushouders. Ja, ik snap dat zo hier en daar pijn doet. Dat snap ik als je moet starten. Tegelijkertijd, toch maar terug. Het is aan politici om daar oplossingen voor te vinden. We hebben wel die verdragen getekend. En als je niet houdt aan het vluchtelingenverdrag, waarin je zelf je evaluatie mag maken als staat of mensen recht hebben op dat asielverzoek en op die status. En op het moment dat die status wordt verleend, dan moeten we zorgen dat er een adequate opvang voor is. Doen we dat niet, dan schieten we ook onszelf nog in de voet. Ja. We hebben een rapport uitgebracht dat heet Safe for Some, over hoe Europa omgaat, ook op andere grensvlakken, met kinderen. Ja, mensen worden aan de Griekse grens uitgekleed, worden verkracht, gemarteld, met elektroshocks behandeld. We hebben kinderen met beetwonden aan Oost-Europese grenzen gezien, waar milities met stokken en honden op vluchtelingen jagen. Ja. Als je op die manier als minderjarige asielzoeker in Ter Apel terechtkomt en je moet met je vinger met 30 anderen je tanden poetsen boven 1 wastafel... en dan verwacht Nederland dat ze dankbaar zijn, dat ze zich gaan gedragen, gaan integreren en verantwoorde burgers worden. Ja. Dat is natuurlijk niet zo. Daar moeten we echt een ander beleid op doen. Want vanuit Save the Children en onze leidraad, het kinderrechtenverdrag, moet je er toch voor. Ja, Ayla Emmink, dokter bij Artsen zonder Grenzen. Jij hangt ook nog aan de lijn. Hoe kijk jij naar dat migratiebeleid van Europa? Waarvan zeg jij, dit zou constructief kunnen helpen om dat beleid beter te maken? Ja, ik denk dat ik me in grote mate aansluit bij wat mijn collega net al noemt. Kijk, er zijn een heleboel moeite en geld aan het weggooien door te investeren in het ontmoedigen of het tegengaan van de aankomst van mensen hier. En we zouden die middelen ook kunnen inzetten om het integratieproces en de aankomst aan te moedigen. En inderdaad, in plaats van mensen soort gedwongen tot asielzoeker te maken, juist te kunnen kijken naar, oké, als ze nou zeggen, we geven mensen wel een kans om een baan, dan wel, zelfs als het maar vrijwilligerswerk te doen of een nieuwe opleiding te starten of weet ik veel wat. En we laten ze in ons systeem integreren met in inderdaad heel veel gevallen de talenten en de werkervaring, de ideeën en de talenten die ze al hebben en een bijdrage leveren, dan zou dat denk ik zowel voor de mensen in kwestie die aankomen als voor de landen die deze mensen opvangen een veel positievere dynamiek opleveren. En natuurlijk zijn er dan een aantal praktische dingen zoals inderdaad huizen en of andere faciliteiten die nodig zijn, die daarin geregeld moeten worden. Maar ik denk dat als we een beetje stoppen met het investeren van financiën in het bouwen van muren en het versterken van grenspolities en weet ik al niet wat, dat er dan ook best wel wat middelen ingezet kunnen worden om de daadwerkelijke noodzaak die er resterend blijft, Om deze mensen een nieuw leven te kunnen laten starten, dat op zich wel geregeld zou kunnen worden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we stoppen met het dehumaniseren van vluchtelingen en migranten. En stoppen met het kijken naar cijfers en het praat over dit hele fenomeen als zijnde een crisis of de tsunami van vluchtelingen, alsof het een natuurramp is die ons overkomt. En gewoon even met z'n allen durven in te zien dat dit niet een natuurramp is en dat dit een fenomeen is wat niet van de een op de andere dag gebeurde en dat het al jarenlang aantoonbaar is dat dit eraan zit te komen en dat daar gewoon beleid op gemaakt kan worden. En dat het gaat om mensen zoals jij en ik die op wat voor reden dan ook zich gedwongen voelden om deze reis te ondernemen. En dat we die mensen gewoon een kans kunnen geven in onze samenleving. Ja, er zijn nog heel veel vragen binnengekomen van luisteraars, dus daar gaan we nog heel veel naartoe. Vroege vragen. Ja, hier bij mij in de studio zit Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland. En aan de lijn hangt Ayla Emmink, dokter bij Artsen zonder Grenzen. We hebben een aantal vragen binnengekregen. Het valt mij op, ik ga dat toch even eerlijk bij jullie voorleggen, dat veel vragen die ik binnenkrijg, veel boze mensen zijn die zeggen, die dingen ook zeggen die ik hier niet ga herhalen. Ik denk dat jullie dan wel een beetje kunnen raden wat voor opmerkingen er binnenkomen. Maar ook heel veel mensen die... Ja, die gewoon toch nog steeds zeggen, ik vind het niet onze taak. We moeten kijken naar de Nederlanders. Het levert heel veel problemen op. Ik merk dat er toch heel veel een sfeer hangt, in elk geval in de berichtenbox. Ja, dat mensen niet heel blij zijn met iedereen die deze kant op komt. En ook nog steeds, ondanks alle verhalen jullie vertellen, ook nog steeds vinden dat we er eigenlijk een beetje aan hun lot moeten overlaten. Ayla Emmink, ik denk niet dat deze geluiden nieuw voor jou zijn. Hoe ga je hiermee om? Of wat zou je willen zeggen tegen deze mensen? Nee, die berichten zijn jammer genoeg inderdaad zeker niet nieuw. Ik denk eigenlijk, ik zou iedereen die zulke berichten deelt, een blik gunnen in dan wel een Libisch detentiecentrum, dan wel... Een dag op de Middellandse Zee en gewoon van dichtbij meemaken wat mensen doormaken die zo een reis ondernemen. En mij wordt ook heel vaak gevraagd van, goh, hoeveel van de mensen die jullie redden zijn nou eigenlijk vluchteling dan wel? Wat zijn de opportunisten of de mensen die gewoon tussen aanhalingstekens naar een betere baan op zoek zijn? En ja, mijn antwoord is dan op het moment dat iemand in een zinkend bootje op de Middellandse Zee is, is het te laat om die vraag te stellen. Ik bedoel, ik ga daar niet over, hulpverlener. En het wordt natuurlijk ook regelmatig gezegd dat NGO-schepen actief een rol spelen in mensensmokkel, dan wel dat wij een aantrekfactor zijn, of weet ik al niet wat, terwijl het al jarenlang door allerlei wetenschappelijke studies en überhaupt gewoon het bijhouden van cijfers wat betreft migratiegetallen aantoonbaar is, dat dit plaatsvindt met of zonder NGO-schepen op zee. Dus het enige wat wij doen is het verkleinen van de kans dat mensen daarbij verdrinken. En het feit dat mensen in Europa aankomen is iets wat hoe dan ook doorgaat. En waar wij feitelijk echt een kleine rol in spelen. Dus mijn optiek is echt van dit is een situatie die hoe dan ook gaande is. Daar kan je van alles en nog wat van vinden. Maar het is wel duidelijk dat wat de politiek daar op dit moment mee doet, niet echt werkt. Het helpt in elk geval niet. Dat is helder. We hadden nog één vraag van Diana Kort. Die zegt, wat zou nu als eerste nodig zijn, wat het meest urgente om al dit leed te voorkomen? Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland. Ja, ik heb de wijsheid ook niet in pacht. Het is ontzettend moeilijk om daar even in een paar seconden een antwoord op te geven. Maar ik denk wel dat we de horizon op een langere termijn moeten gaan verleggen. Ja. Je kunt niet de hongercrisis die heel veel migratie tot gevolg heeft oplossen in 4 jaar tijd van de verkiezingscyclus. Dat moet op de lange termijn met partners. Daar werken we ook aan. Save the Children heeft een duaal mandaat. We doen humanitaire hulp, maar ook veel lange termijn ontwikkelingssamenwerking. En daar zijn oplossingen in te vinden. Ja, nou hartstikke fijn dat jullie je dag met mij wilden beginnen. Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland. En Ayla Emmink, dokter bij Artsen Zonder Grenzen. Heel erg bedankt en ook heel veel sterkte met het werk. Want wat Ayla inderdaad zegt, als je aan het eind van die keten zit, dan ga je toch helpen. Dat kan niet anders. Dit was Vroeg van 17 maart. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit Stefan Komduur weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal.